Het NOS-journaal. De vakbonden en VDL zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de werknemers van autofabriek Netcar in Born. FNV, CNV en de Unie lagen wekenlang overhoop met de directie van Netcar over het nieuwe sociaal plan vanwege aangekondigde massa-ontslagen. VDL maakte onlangs het ontslag bekend van ruim 1800 werknemers in november. En begin volgend jaar volgen waarschijnlijk meer ontslagen. Het akkoord dat nu is bereikt wordt donderdag voorgelegd aan de vakbondsleden. De Britse politie gaat ervan uit dat de verdachte die vanmorgen vroeg 3 mensen zou hebben gedood en een 4de levensgevaarlijk verwonde in zijn eentje handelde. De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Motief is onbekend, een terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Vannacht kwam de melding dat in Nottingham 2 mensen waren doodgestoken. Daarna reed even verderop een busje in op 3 personen. 1 van hen raakte levensgevaarlijk gewond. De politie wist het busje elders te stoppen. De bestuurder werd getaserd en aangehouden. Daarna werd op een andere plek een doodgestoken man aangetroffen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is in de rechtbank van Miami gearresteerd en aangeklaagd voor onder meer het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump zei dat hij niet schuldig is. Er waren aanhangers van Trump, maar ook tegenstanders bij het gerechtsgebouw. In Turkije zijn 23 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de organisatie van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. Dat melden Turkse media. Er zou al 2 jaar onderzoek worden gedaan. De arrestanten worden verdacht van de handel in cocaïne en witwassen. En dat laatste zou vooral in Nederland gebeuren. Er is ruim 100 miljoen Turkse lira in beslag genomen, omgerekend bijna 4 miljoen euro. Op foto's zijn een verguld pistool, een horloge met edelstenen en pakketjes cash te zien. Frankrijk heeft een Russische desinformatiecampagne ontdekt. Nieuwsberichten met onjuiste informatie leken daarbij gepubliceerd door prominente Franse nieuwsmedia. Het waren nepwebsites, nagemaakt van de Franse nieuwsites. De toon van de berichten was anti-Oekraïens. Ook Duitse media waren het slachtoffer van de campagne. Ondanks het stijgende tekort aan huurhuizen in de vrije sector is het kabinet niet van plan om de huurplannen te wijzigen. Volgens projectontwikkelaars, beleggers en verhuurders leiden de plannen van het kabinet tot minder huurhuizen in plaats van meer. Verantwoordelijk minister De Jonge zegt dat de daling komt door de hoge rente. En voor de mishandeling van een verstandelijk beperkte man op het treinstation van Borne zijn celstraffen uitgedeeld tot 1,5 jaar. 3 mannen mishandelden de gehandicapte man begin dit jaar in de trein van Enschede naar Borne. Op het station van Borne werd het slachtoffer op het spoor geduwd. De man die de duw gaf is veroordeeld voor poging tot doodslag. Het weer, het koelt vannacht af naar ongeveer 14 graden. Morgen weer veel zon. In de middag in het oosten meer bewolking. Iets minder warm dan vandaag, 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaal verminkte Sophia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Necrofilie wordt strafbaar. Het is een seksuele afwijking. Van de daders hoorde ik nog geen reactie. En van de slachtoffers ook niet, maar dat lag ook niet in de lijn van de verwachtingen. Goedenavond, welkom bij het Oog. De schatrijke filantropische belegger George Soros heeft zijn imperium overgedragen aan zijn zoon Alex. Hoe gaat hij de 25 miljard dollar van zijn vader nu beheren? Juri Albrecht kent de twee mannen en ik spreek straks met hem. Vanuit Den Haag vertelt onze verslaggever Wilma Borgman over hoe een kabinetsformatie beter zou moeten verlopen. Duitse jongeren van 18 jaar worden lekker gemaakt met 200 euro van het Rijk om te besteden aan cultuur, de zogenaamde Kulturpas. En vijfvoudig Wimbledon-winnaar Venus Williams is in Nederland op het grastoernooi van Rosmalen. Ze trainde met een 17-jarige tennisser uit Nederland, Noah Gabriel. Venus is er straks niet, maar Noah wel. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 13 juni. Paniek vanochtend in de Engelse stad Nottingham. Een man stak daar drie mensen dood en reed met een busje op drie mensen in. You went straight in to these third two people. I wish I never saw it, because it's really shaken me up. Dat dit in Nottingham gebeurt, verbaast bewoners van deze rustige stad. Nottingham is just a wonderful city. You always feel really safe on the streets. De man is opgepakt. Het is nog onduidelijk waarom hij het deed. De minister van Binnenlandse Zaken vertelde dat de politie onderzoek doet en gaat kijken of het om een terroristische daad gaat. It's right that Nottinghamshire police are working with counter-terrorism policing, but it's also fair to say that everybody and all professionals on the front line are keeping an open mind. Bij de pompenkliniek in Nijmegen hebben enkele TBS'ers te veel vrijheden gekregen, onder meer op het sportterrein. En die hadden zij gekregen, al vrij snel. Terwijl er toch ook indicaties waren vanwege het gedrag of dat wel het juiste was, al zo snel. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid konden ze ook veel bellen. Beiden hebben over de 6000 keer getelefoneerd in 2 maanden tijd. De TBS'ers mochten ook veel bezoek ontvangen, onder meer van iemand die hen hielp om te ontsnappen. Beveiliging in de kliniek bleek ook niet aan de eisen te voldoen. Waardoor het toch moeilijker en meer tijd in beslag neemt om te kunnen ontvluchten. En nu was dat eigenlijk kinderlijk eenvoudig, 41 seconden. De leiding van de kliniek nam adviezen over de beveiliging niet serieus, maar hoeft toch de directie hoeft toch niet weg, zegt minister Weerwind. U kunt uw werk doen, directie, u kunt uw werk doen, management. Maar ik wil dat onafhankelijke ogen meekijken, deskundige ogen, dat de verbeteringen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Als het aan Nederland ligt, wordt groene waterstof de duurzame vervanger van olie en gas. Nederland wil het zelf maken, maar ook halen uit andere landen, zoals Spanje. Havens van Nederland, ja, daar moet straks al die groene waterstof van over de hele wereld binnenkomen. Ja, dan is dat ook in potentie een groot nieuw verdienmodel voor Nederland. Minister Jette ging naar Spanje samen met de koning. Hij is groot voorstander van het gebruik van groene waterstof. We moeten gewoon leren dat wij onze eigen broeken moeten houden in Europa. Dat we zelf onze energievoorziening moeten kunnen regelen. En daarmee kunnen we hier een hele grote stap zetten. En hij gaat zich er actief mee bemoeien. Het helpt zeker ook dat ik samen met de Spaanse koning hier ook aandacht aan besteed. Er komt een nieuwe plaat van de Beatles, heeft Paul McCartney gezegd. Hij heeft een oude demo van John Lennon met kunstmatige intelligentie bewerkt. Where it had John's voice and a piano, he could separate them with AI. They could do. They tell the machine that's a voice. This is a guitar. Lose the guitar. McCartney kreeg het cassettebandje al in 1994 van Yoko Ono. Toen zouden hij met George Harrison en Ringo Starr al aan hebben gewerkt, maar de kwaliteit was niet goed genoeg. Met de kunstmatige intelligentie van nu kon het wel. Het gaat ontzettend hard eigenlijk. Een paar maanden zag ik bijna een lifetime in artificiële intelligentie. Is dat het nu pas eigenlijk naar die studiokwaliteit gaat en dat het dus eigenlijk ook de mainstream te pakken heeft. McCartney wil niet zeggen om welk liedje het gaat, maar volgens de BBC is het de demo van Now and Then uit 1978. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. In Miami verscheen oud-president Trump vanavond voor de rechter om te worden aangeklaagd voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten na het verlaten van het Witte Huis. NOS-correspondent Rian Hermelijn is in Miami. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Rian, wat was de sfeer toen Trump bij de rechtbank aankwam? Nou, bij de rechtbank zelf hadden zich een paar honderd demonstranten, pro-Trump betogers, verzameld. He, en die zagen natuurlijk snel dat een kolonne van zo'n vier zwarte SUV's direct binnen de garage inreden van de federale rechtbank. Trump liet zich daar verder niet zien. En eenmaal binnen werd hij snel gearresteerd. En moest hij zijn vingerafdrukken afgeven en begon de zitting. Nou, in de rechtbank zelf zagen verslaggevers een stoïcijnse man. Hij hield zijn armen over elkaar toen de rechter de aanklachten voorlas. 37 in totaal. En de meeste hebben te maken met het illegaal bezitten van staatsgeheimen. Maar het gaat ook om het afleggen van valse verklaringen en om het tegenwerken van het justitieel onderzoek. Nou, de rechter heeft bepaald dat Trump geen borgtocht of andere reisbeperkingen heeft opgelegd gekregen, omdat er volgens hem, en ook volgens de aanklagers overigens, geen vluchtgevaar is. He, waar de rechter wel de nadruk op legde, is dat Trump niet over de zaak mag praten met zijn medeverdachte Walt Nauta. En dat is zijn assistent die de dozen vol geheime documenten zou hebben verplaatst. En hij mag ook geen contact hebben met getuigen in de zaak. Daar maakte de rechter wel een punt van binnen in de zitting. Ja, hey Rijn, hoe verliep de zitting? Heeft die lang geduurd? Nee, het was eigenlijk... Dit was een voorgeleiding, dus dat zijn altijd een beetje... Dat ze eventjes de bepaalde stappen moeten ondernemen. Dus het was eigenlijk geheel naar verwachting was het een reeks formaliteiten. Hè. De inhoudelijke behandeling komt pas later. Nu was het vrij duidelijk dat hij deze beperkingen niet opgelegd gekregen heeft. Hij hoeft ook geen mugshot in te leveren. Mm-hmm. Ook dat vonden de aanklagers niet nodig. Ja, hij heeft toch al een te bekend gezicht. Dus de zitting zelf verliep allemaal volgens het draaiboek. Dat was overigens wel zeer strikt qua mediabeleid. Hè, geen audio, geen video en geen foto's. En ook zelfs de 11e uur gisteravond, de journalisten die een plekje hebben kunnen bemachtigen, moesten toch uiteindelijk hun telefoon inleveren voordat ze naar binnen gingen. Ja. Dus het is allemaal daarna weer uitgekomen, zeg maar. Ja, nou liep ik denk rond 10:30, 11:00 even langs de televisie op de redactie. En toen zag ik Trump, ik dacht, staat hij nou in een restaurant of zo? Waar is hij heen gegaan na afloop? Ja. Dat is absoluut een opmerkelijk beeld, zou je kunnen zeggen. Direct na de zitting vertrok hij naar Café Versailles. Dat is hier in Miami best een bekend restaurant. Het is eigenlijk de plek waar de Cubaanse ballingen zich veelal verzamelden. Hè? De oude mannetjes met schaakborden en zo. Het was daar eigenlijk een bolwerk. Maar in dit geval was het met name een Trump-feestje, want daar hadden aanhangers zich verzameld. Hij nam uitvoerig de tijd om handjes te schudden, praatjes te maken, om zich te laten fotograferen met zijn aanhangers, met zijn fans, daar in dat restaurant. Hij heeft ook op zijn eigen sociale netwerk gereageerd met een tweet. Dankjewel Miami. Sorry, er komt hier een treintje voorbij. Dankjewel Miami, zo'n warm welkom op op zo'n trieste dag voor ons land. Ja, dat klopt inderdaad. Het is inderdaad een warm welkom voor hem, maar ook voor ons allemaal, want het is hier snikheet. Ja, ja, ik zag hem veelvuldig zijn duim opsteken en er waren selfies genoeg volgens mij om hem heen. Dankjewel, Rijn Hemmerlijn, vanuit Miami over Donald Trump. Dan gaan we door naar de krant van morgen. Je weet, zat er nog iets in over Trump. Moet dus wel snel zijn met de deadline, hè? Dorold Meegers heeft het een en ander bekeken in de kranten. Ja, eerst even wat anders. 2 jaar geleden deed het Trimbos Instituut alles onderzoek naar stress onder studenten. Meer dan de helft had psychische klachten, maar lang was niet duidelijk wat de oorzaak daarvan was. En daarom heeft het instituut vervolgonderzoek gedaan. Resultaten daarvan worden morgen gepresenteerd. Als eerste aan koningin Maxima en minister Dijkgraaf van Onderwijs. Uit het nieuwe rapport blijkt volgens Trouw dat studenten zich zorgen maken over de energierekening, studieschulden, maar ook over het klimaat en oorlogen. Dat ze onzeker zijn is niet zo verwonderlijk, zeggen de onderzoekers, maar de onzekerheden worden versterkt door hoge verwachtingen in een prestatiegerichte samenleving. Terwijl jongvolwassenen ook moeten kunnen experimenteren, fouten maken en reflecteren. En dat is precies waar het aan lijkt te ontbreken, zegt het Trimbos Instituut. Het ministerie van Financiën heeft een voorlichtingsfilmpje offline gehaald vanwege racistische reacties op Twitter, dat meldt de Volkskrant. Meerdere twitteraars plaatsten hatelijke opmerkingen onder de video, omdat de ambtenaar die erin optreedt donker is. In de video waarschuwt de man voor de risico's van kopen op krediet. Twitteraars maken hem uit voor allochtoon, buitenlander en andere racistische termen. In een nieuwe video haalt minister Kaag hard uit naar de racisten. We willen de medewerker beschermen en deze diep trieste teksten geen verder podium geven, zegt Kaag. Ze noemt de aanstootgevende opmerkingen onacceptabel. Het AD dook in de traditie van het uithangen van de vlag en een schooltas op het moment dat er een kind is geslaagd. Vanaf vandaag of morgen dus zien we dat weer in het straatbeeld. Waarschijnlijk is dat vlaggen met de boekentas ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Sinds de jaren 60 gebeurt het al op grote schaal. Cultuurhistoricus Piet de Boer noemt het geen traditie. Daarvoor gebeurt het volgens hem al niet lang genoeg. Traditie is in zijn ogen minstens 100 jaar oud. Dus hij heeft het liever over een gewoonte. Maar de overlevingskansen ervan zijn goed, denkt hij, zolang er diploma's worden uitgereikt. In de Telegraaf een blije vogelwachter Adriaan Sleeuwenhoek. Blij omdat er vaker exotische vogels worden gesignaleerd in Nederland. Hij ziet steeds meer tropische vogels zoals de bijeneter of de steltkluut. Maar ook roofvogels zoals de slangenarend worden vaker gezien. Tegelijkertijd maakt Sleeuwenhoek zich zorgen over de opmars van die vogels. Het zegt volgens hem iets over de opwarming van de aarde. Dat ze in Spanje steeds minder broedplekken vinden. En het is een extra zware reis naar Nederland. Als ze plotseling verder moeten vliegen naar het noorden, kunnen ze in de problemen komen met hun vetreserves. En soms zelfs overlijden door uithongering. Ook kan er een concurrentiestrijd ontstaan over de broedplekken hier, waardoor ze elkaar de tent uitvechten. Gelukkig zijn er voorlopig genoeg natuurgebieden in Nederland. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. ¿Cómo te llamas? Nunca te he visto por aquí, ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Oh, oh, llevo preguntando hace un rato. ¿Quién eres tú? Muero, gezongen door Álvaro Soler. Kabinetsformatie van 2021 van het huidige kabinet Rutte 4 is de geschiedenis ingegaan als misschien wel de moeizaamste en in ieder geval de langstdurende kabinetsformatie ooit. In Den Haag breken ze zich deze dagen het hoofd over hoe een volgende kabinetsformatie beter moet gaan verlopen. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, moet het beter? Bedoelen ze dan eigenlijk vooral dat het misschien wel sneller zou moeten gaan? Ja, ik denk dat ze toch echt allebei bedoelen. En dat zijn dan ongeveer alle politici die mogelijkerwijs ooit bij een kabinetsformatie betrokken kunnen worden. En dat zijn dus eigenlijk alle politici, want of ze in de oppositie zitten of in de coalitie, uiteindelijk worden ze betrokken bij een formatie. En die zijn het over één ding gloeiend eens hier. Zoals het ging in die 10 maanden in 2021, zo moet het nooit meer. Want de meeste mensen zullen het nog wel weten dat al binnen een week na de verkiezingen de boel volkomen in het honderd liep. Toen Kajsa Ollongren, die samen met Annemarie Jortsma de eerste politieke posities moest verkennen, toen zij werd gefotografeerd met die notitie onder de arm. We kennen die foto allemaal waarschijnlijk nog wel op dat regenachtige binnenhof. Ollongren met een capuchon over haar hoofd en dat stuk onder de arm met die woorden daarop. Positie, onzicht, functie elders. Die woorden. Werd er hier een kritisch Kamerlid even buitenspel gezet. Dat allemaal zorgde voor een grondig wantrouwen. Die formatie duurde daardoor bijkans eindeloos. En de gevolgen daarvan die zijn tot de dag van vandaag eigenlijk merkbaar. Ja, die woorden die zijn het standaardwoorden geworden in Nederland. Ja. Functie elders wordt heel vaak als grapje gebruikt. We weten nog steeds niet wie die woorden nou eigenlijk heeft opgeschreven, hè, destijds. Nee, dat blijft maar vragen oproepen. We weten inmiddels wel dat het ondanks zijn eerdere ontkenning toch Mark Rutte was die over onzicht sprak in een gesprek met de verkenners. Maar we weten nog steeds niet van wie die woorden nou zijn, dat functie elders. En wie ze ook opgeschreven heeft. Nieuwsuur, tv-programma, onthulde zaterdag dat die twee verkenners, Ollongren en Jortsma, al in een heel vroeg stadium, vrij snel na de verkiezingen, onzicht zagen als een potentieel gevaar voor een nieuwe coalitie. En ook dat ze daarover spraken met de toenmalige Kamervoorzitter Khadija Ariep. Maar dat is nooit aan de Tweede Kamer gemeld. En geloof me maar, die had dat echt wel willen weten. En die willen trouwens ook nu echt nog weten. Dus moet er een brief komen namens de Kamer naar die verkenners van toen, naar de voorzitter van toen. Die moeten ook uitleg komen geven. En zei Van der Plas. En als alle bovenstaande acties zijn uitgevoerd, dus en de brief en de hoorzitting, verzoek ik u het plenaire debat nog voor het zomerreces in te plannen. De heer Omtzigt. Voorzitter, volledig steun dat u als Kamervoorzitter een brief stuurt aan de oud-voorzitter en aan de 4 oud-verkenners. Het heeft er alle schijn van dat ze vergeten zijn om gesprekken te melden en vergeten zijn om informatie aan de Kamer mee te delen. En dat mevrouw Jortsma en mevrouw Ollongren, in plaats van verstoppertje spelen, wat ze nu 2 jaar gedaan hebben, gewoon vertellen wat er gebeurd is. Het gaat er niet om dat er een keer over mij gesproken werd. Ze hebben in het kabinet over mij gesproken, ze hebben van alles gedaan. Het gaat erom dat ze hier gewoon over logen. Dat is altijd het probleem. De Kamer heeft gevraagd aan mij om namens de Kamer een aantal vragen door te sturen aan de 4 verkenners plus de vorige voorzitter, omdat er onduidelijkheid is gerezen over, nou, die verkenningsfase waar de Kamer de regie over heeft. De Kamer heeft in meerderheid gezegd van, nou, we willen die informatie. Een bijzonder besluit, hè, want natuurlijk mensen zijn niet meer in die hoedanige rol werkzaam. Maar ik heb aangegeven dat ik zal zorgen dat die vragen terechtkomen bij die mensen. Een bijzonder besluit, zei Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. Of ze het nou leuk vindt of niet. Ze moet een brief sturen naar Ollongren en Jorritsma. En ook hun opvolgers, dus Wouter Koolmees en Tamara van Ark, die de volgende verkenners waren in 2021. Die moeten dan wel misschien naar de Kamer komen om een hoorzitting bij te wonen. En dat debat, dat gaat er dan daarna toch ook komen. Ja, zijn die vier verkenners, of oud-verkenners worden ze nu ook wel genoemd, verplicht om te komen? En ook Ariep? Nee, dat zijn ze niet, want staatsrechtelijk heeft geen van die vijf mensen nog een verhouding met de Tweede Kamer. Dat wil zeggen, niet in de rol die ze toen hadden. Kajsa Ollongren heeft natuurlijk nu wel een staatsrechtelijke verhouding met de Tweede Kamer, omdat zij minister van Defensie is, maar niet meer als verkenner. Dus Bergkamp kan niet zoveel anders doen dan ze vriendelijk te vragen, die vijf, om te komen als een meerderheid van de Kamer dat blijkt te willen, en om die informatie te verschaffen die de Kamer al gevraagd heeft, die de Kamer dus ook echt wil hebben. Maar even vriendelijk kunnen zij allemaal nee zeggen, en zelfs minder vriendelijk als ze er geen zin in hebben. En dat geldt dus voor de verkenners, maar dat geldt ook voor Khadija Ariep. Ja, maar goed, als ze dan niet komen, hoe zit het dan met de opheldering? Komt die er dan wel? Ja, dat moeten we afwachten. Het toeval wilde wel dat er vandaag ook in een andere vergadering in de Tweede Kamer over die kabinetsformatie van 21 werd gesproken. En dat gebeurde met een commissie van staatsrechtgeleerden die de formatie heeft geëvalueerd. Die commissie heeft daar alle betrokkenen voor geïnterviewd voor die terugblik, ook om lessen te trekken voor de toekomst. En tijdens die vergadering werd daar een pikant detail over onthuld, namelijk, die verkenners waren natuurlijk uitgenodigd, maar Jorritsma en Ollongren die hadden laten weten dat ze alleen maar samen wilden verschijnen, niet afzonderlijk. Nou, een Nieuwsuur afgelopen zaterdag heeft ze natuurlijk ook om een reactie gevraagd, maar daar hadden ze geen van beiden behoefte om iets te zeggen. Vanmiddag werd Ollongren er opnieuw naar gevraagd en toen zei ze dit. Ik wacht natuurlijk af wat de Kamer nog aan mij zou willen vragen. Ik werk overal aan mee. Maar ik verwijs wel naar dat moment waarin ik gewoon de volle verantwoordelijkheid heb genomen in politieke zin. Daarmee mijn kant van het verhaal volgens mij uitgebreid heb toegelicht. Ik was toen in een totaal andere functie. Ik was gevraagd als verkenner. Die heeft kort geduurd om de redenen die heel Nederland kent. Nu ben ik in een hele andere positie. Maar nogmaals, ik zal kijken wat de Kamer vanmiddag heeft afgesproken. Nou, de Kamer heeft dus afgesproken dat die informatie er moet komen. Dat er misschien wel een hoorzitting komt. En als Ollongren zegt, als de Kamer dat wil, dan ga ik wel meewerken. Nou, misschien Jorritsma dan ook wel. En hoe dan ook, Wilfried, dat wordt wel een heel spannende bijeenkomst. Terwijl er uit dat evaluatierapport dat er ligt van die commissie ook nog lessen moeten worden getrokken voor een volgende formatie. Ja, en dat rapport dat ligt al een tijdje. Ja. Wat wil de Kamer daarmee? Ja, dat weten ze nog niet. Eigenlijk, behalve dan die grote lijn die ik net vertelde, dat het nooit meer moet zoals in 21, maar ze weten niet zo goed hoe dan wel. Die commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Bijvoorbeeld, stel regels op en hou je daar dan ook aan. Als je bijvoorbeeld afspreekt dat gesprekken vertrouwelijk zijn, verander dan niet halverwege de spelregels en gooi toch al die verslagen op straat zoals in 21 gebeurde. Een ander advies is ook, wacht even tot de nieuwe Kamer is geïnstalleerd voordat je inhoudelijke gesprekken gaat voeren. En hou je als verkenner aan je taak, zegt een van de leden van die commissie, en dat is hoogleraar Paul Bovendeert. Wij zien de verkenning eigenlijk als inderdaad een informele fase waarin de verkenner inventariseert wat de standpunten zijn van de verschillende fracties, welke voorkeuren die fracties hebben voor een te vormen coalitie, en wie de eerste informatieopdracht moet krijgen. Dat moet vervolgens dan zijn beslag krijgen in dat Eerste Kamerdebat. En dan start de formatie pas. Dat is doel en strekking. Dat is heel beperkt. En we zagen de laatste formatie dat de beide verkenners veel verder wensen te gaan. En dat ging niet goed. Nee, dat ging niet goed dat Jorritsma en Ollongren veel verder willen gaan. Maar het is toch wel een beetje het voeren van de vorige oorlog. Want elke verkiezing heeft natuurlijk zijn eigen ingewikkeldheden. Je kan wel zeggen, doe de eerste 13 dagen niks inhoudelijks. Maar ja, wat gebeurt er dan als twee partijen groot genoeg zijn om met z'n tweeën te gaan regeren? Dan werkt dat ook niet, want er gebeurt er achter de schermen van alles waar je dan geen controle op kan uitoefenen. En dat is ook bepaald niet de bedoeling. Ja, maar de commissie zegt ook, verbind de formatie nou eens aan termijnen, hè? Dus de eerste fase mag dan zo lang duren, de tweede fase zo lang. En dan voorkom je het eindeloze gedoe tijdens die formatie. Vinden ze dat in de Kamer een goed idee? Ja, sommige partijen vinden dat wel een goed idee, maar een meerderheid is daar nog lang niet voor. Want dat levert ook weer allerlei nieuwe problemen op. Want de partijen kunnen daar dan bijvoorbeeld weer politiek gebruik van maken. Moet je ook niet willen. Er zijn partijen die heimwee hebben naar de koning, toen die voor 2012 nog de regie voerde. Maar daarvoor is ook geen meerderheid. Dus ze zijn het hier vooral eens over dat het anders moet. Maar hoe, dat weten ze nog niet. Dankjewel, Wilma Borgman. What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving memory after long. Home is a place where I yearn to belong. Where the land meets the sea, she'll be smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over. Simply Red met Home. Schatrijke filantropische belegger George Soros zal op 92-jarige leeftijd hebben ingezien dat hij ook niet het eeuwige leven heeft. Hè. Hij heeft zijn stichting, de Open Society Foundations, nu overgedragen aan zijn zoon. Alex Soros zal via de stichting overal in de wereld mensen en organisaties blijven steunen die zich inzetten voor rechtsstaten, democratie en burgerschap. Goedenavond, Juri Albrecht, directeur van het debatcentrum De Bali in Amsterdam en tot 2 jaar geleden voorzitter van die Raad van Advies voor de Open Society Foundations Europe. Ja, die functie heb jij 8 jaar bekleed, hè, Juri? Ja, zoiets. Wat was nou jouw eerste contact? Heb jij hierop moeten solliciteren destijds bij meneer Soros zelf? Nou, dat wist ik niet, maar achteraf gesproken wel. Maar hij had mij ooit uitgenodigd om een middag in Wenen mee te denken en te praten over de toekomst van zijn society en zijn filantropie in Europa. En ook met de toekomst van Europa. En daar was ik op ingegaan. En achteraf, ik had hem nogal tegengesproken op die. En ook wel gezegd dat ik dingen anders zou doen of zo. En toen kreeg ik een paar weken later een belletje van een medewerker. En die zei, jij had het waarschijnlijk wel door, maar het was een soort sollicitatiegesprek. Nou, had ik helemaal niet door. Ik dacht dat het gewoon advies was. Ja. Kritiek geven kan geen kwaad, blijkbaar weer. Nou, daar staat hij wel om bekend, dat hij graag mensen om zich heen verzamelt die iets anders zeggen dan hij. Ja. En heb jij in die jaren dat je die functie bekleedde, heb jij iets begrepen van die enorme gedrevenheid van hem om altijd maar geld uit te geven aan goede doelen? Ja, en dan dat heb ik wel, denk ik. En dan speciaal goede doelen, dan speciaal eigenlijk aan iets heel moeilijks om geld uit te geven. Aan rechtsstaat en democratie, hè, eigenlijk burgerschap. Wat niet het makkelijkste is. Je kan beter geld. Het zijn andere dingen wat makkelijker is in kunst stoppen of zo. Hè. Uh-huh. Jawel. Kijk, hij is natuurlijk een holocaust-overlevende. Ja. Een Hongaar van Joodse afkomst. En je kan echt wel duidelijk zeggen dat hij daarna na de oorlog gevlucht uit het Stalinistische Hongarije, zeg maar. Dus als overlevende van zowel de fascistische als de communistische dictaturen van de 20e eeuw was hij daar hartstochtelijk bewust van het belang van rechtsstaat en de rule of law. Dus daar probeerde hij ook zijn vele geld aan te besteden. Ja, maar als je dit nu vertelt, hè, het is inderdaad 92, dus veel van de oorlog meegemaakt. Hij is toch heel vaak, zeker de laatste decennia, vaak door extreem rechts beschimpt als rijke Jood, hè, die de wereld wel even zou gaan beheersen. Leed hij daar naar onder of sloeg hij dat als oud stof van zijn schouders af? Nee, geen zin. Dus dat trok hij zich ontzettend aan. Hij heeft natuurlijk ook zijn familieleden uitgemoord zien worden in Hongarije. Van de Hongaarse Joden is weinig over. Hij trok dat zich ontzettend aan. En hij werd ook wel. Er werden natuurlijk ook wel aanslagen de laatste jaren, zelfs in zijn huis in New York, toen hij daar niet was en zo. Dus, en hij trok het zich persoonlijk aan. Dus hij sloeg dat niet makkelijk van zich af. Hij werd natuurlijk geportretteerd als de aloude nazi en ook wel andere extreemrechtse drek, als de rijke Jood die de wereld wilde beheersen. En ook met de plaatjes uit de nazi-tijd erbij en zo. Nee, daar kon hij slecht tegen. Je zou kunnen denken, dat zou hij toch naast zich neer hebben kunnen leggen na zo'n lang leven. Maar zo was het geen zin. Hij nam dat heel persoonlijk. Want voor hem was dat geld weggeven aan de Open Society. Karl Popper's boek Open Society and Its Enemies was zijn handboek, zijn grote voorbeeld. En hij nam dat persoonlijk. Hij nam ook de aanvallen van Orbán. Hij was natuurlijk Hongaar. Hij nam die heel persoonlijk. Ja, dat wat je net vraagt. Hij is natuurlijk Hongaar. En hoe heeft hij daar nou tegen aangekeken? Want daar kon hij toch niet zoveel aan doen, denk ik, aan wat daar de laatste periode gebeurde. Nee, dat zat hem ook hoog. En hij heeft daar natuurlijk een universiteit opgericht, de Centraal Europese Universiteit. Hij vond dat Centraal Europa na de val van de muur het echt nodig had, om goede instituten te hebben. Hij hoopte dat dat iets zou kunnen worden zoals Harvard of Cambridge of Oxford of zo. Hè. En daar heeft hij ontzettend veel aandacht en tijd en geld in gestopt en een universiteit ontwikkeld. Maar die moest weg. Toch? Die moest weg. Van Wenen naar Boedapest, toch? Wat was het andersom? Van Boedapest naar Wenen. Die is naar Wenen verplaatst. En dat, hij heeft natuurlijk tot zijn afgrijzen. Orbán eigenlijk, die heeft dus op dat oude antisemitische sentiment. Ik heb die borden ook gezien in Boedapest en zo. Een wapen in handen gegeven om rond te tamboureren op de oude Jood. En daar de oude stereotypen bij te halen. Waar Orbán wel bij voer. En waar extreem rechts in Europa altijd wel bij gevaren is. Geeft die Jood de schuld en de rijke Jood al helemaal. Uh-huh. En het schokkende is natuurlijk dat ook in 2015 en 18 en 23 ook gewoon werkt. Ja. En was het dan zo dat hij wel echt in gesprek bleef gaan met iemand als Orbán? Nee, dat deed hij denk ik niet meer. Hij heeft ooit Orbán zijn studie wel betaald. Hij heeft ontzettend veel mensen heeft hij. Toen hij als jonge man, dus na de val van de muur, na 89, is hij ontzettend actief geweest met het aanbieden van educatie en beurzen en hele goede universiteiten van iedereen die in Centraal- en Oost-Europa natuurlijk jarenlang verstoken was gebleven van enige goede opleiding. Misschien wat Marx geleerd had, maar andere soorten van filosofieën, maatschappijen, ideeën, liberalisme en zulke dingen natuurlijk nooit. Daar heeft hij onwaarschijnlijk veel geld aan. En de ironie is dat ook Orbán van die beurzen gebruik gemaakt heeft. Nou gaat zijn zoon Alex het overnemen. Die moet dan maar overweg kunnen met die 25 miljard dollar van zijn vader. Wat denk je? Gaat hij voorlopig in het vaarwater van zijn vader zitten? Of gaat hij echt wat anders doen daarmee? Nou goed, die foundations, dat is gewoon. Ja, dat is. Die zijn. Daar is hij dus voorzitter geworden van de International Board. Die Alex Soros. Ja. Dat is een gestudeerde jongen, gepromoveerd. Een serieuze man. Hij heeft natuurlijk niet die ervaringen van zijn vader. Enerzijds met dat geld verdienen en anderzijds met die totalitaire regimes. Maar hij is zeer maatschappelijk gedreven. Erg geïnteresseerd in geschiedenis in Europa. En ik denk toch ook wel dat hij de laatste 20 jaar dat die toenemende haat en retoriek vanuit extreem rechts naar zijn vader en zijn familienaam en zijn puur als embleem om je extreem rechtse jodenhaat electoraal gewin uit te trekken. Dat heeft hem denk ik toch ook wel gevormd en ook wel gemotiveerd om door te gaan hiermee. Je moet je ook voorstellen dat die foundations, die het grootste gedeelte van Soros' vermogen is aan de foundations geschonken. En dat is gewoon een, net zoals iedere andere stichting, behalve dat hij heel veel meer geld heeft dan de meeste stichtingen, gewoon met een stichtingsbestuur en allerlei statuten. En dus waar dat aan besteed moet worden en hoe dat besteed moet worden grotendeels. En dat kan hij niet, kan die Alex Soros niet in zijn eentje veranderen. Nee. Dus er zijn natuurlijk gewoon besluiten van een bestuur voor nodig. Ja, ja. Dus, nee, ik denk eigenlijk op je vraag, ja, ik denk dat hij dat werk gaat voortzetten. Ja. Ken jij hem persoonlijk, die Alex? Ik heb hem een paar keer ontmoet. Ja, ja. Ja. Een beetje een rare vraag, maar ik moet erbij zijn denken. Heeft Debat Centrum de Bali wel eens gewoon een goede donatie van de familie Soros gekregen? Nee, dat hebben we niet. We hebben wel eens een keer in combinatie met een aantal andere centra donatie gekregen van de Aziatische deel van de stichtingen om opleidingen te doen voor Ja, het gesprek met Juri Albrecht eindigt wat abrupt met deze muziek, waarvan niemand wist waar die nu vandaan komt. Niet bij onze studio vandaan. Het klinkt ook nu enigszins galmend. We zijn inmiddels wel achtergekomen dat het nummer IGY is van Donald Fagen. Een van de twee grote grondleggers van Steely Dan. Dus dat weten we allemaal wel. En nu komt er weer muziek. We zijn totaal buiten ons om gebeurden allerlei spannende dingen. Blijf luisteren naar het oog. En nu is het weer weg. Nou, er kan nog van alles gebeuren, deze uitzending. Volgens mij, ik weet niet zeker, ik kijk even naar de techniek, of ik inderdaad met een galm klink. Dat is wel zo. Oké, nou, misschien dat straks overgaat. Dat lijkt nu allemaal beter te zijn. We raken langzaam rustig vaarwater. Voor een potje cultuur. Lin Stroh van het Duitsland Instituut. Ja, hoe zijn ze op dit idee gekomen? Ja, dit is echt bedoeld als een verjaardagscadeautje voor de 18-jarigen. Dus de jongeren die 18 worden dit jaar in Duitsland. Ja. Daarmee wil de Duitse regering, het komt vanuit de Duitse regering, hè, stoppen hier 100 miljoen in. Dus dat is best wel een behoorlijk bedrag. En daarmee willen ze eigenlijk twee vliegen in één klap slaan. Ze willen de jongeren die dus 18 worden, willen ze een live beleving geven in de cultuursector. Hè. Dus ze kunnen met dat geld kunnen ze naar een theater, ze kunnen naar een concert, ze kunnen naar een museum. Maar ze kunnen er bijvoorbeeld ook boeken van kopen of een muziekinstrument of LP stond er ook specifiek bij. En dat is echt om deze jongeren die in de coronatijd hebben ze natuurlijk heel moeilijk gehad. Zijn jong volwassen geworden. Nou, dan zou je zeggen, dan ga je naar een concert, dan ga je een keertje in je eentje op pad, ga je iets leuks doen. Kon allemaal niet. Dus het is echt een cadeautje naar hen toe van ga er eens op uit. Anderzijds is het heel erg bedoeld om de Duitse cultuursector te ondersteunen. Want die heeft het ontzettend zwaar gehad in de coronatijd. En dit is een soort een tegemoetkoming eigenlijk. Ja, maar Lynn, je bent van het Duitsland Instituut. Heb je ondertussen even onderzoek naar gedaan hoeveel 18-jarigen er zijn en hoeveel ze dan in totaal kwijt zijn bij het Rijk? Nou ja, er zijn ongeveer 750.000 jongeren die dus 18 worden dit jaar. Ja. Dus ja, aan hen wordt het geld besteed. Ja. Ja, dat is flink. Dat is een flink bedrag. Ja. Ik ben niet zo goed in rekenen, hoor. Dus laten we het hier vooral bij houden. Maar hoe is het? Krijg je letterlijk een pas? Krijg je een pasje wat je bij je kunt houden? Nee, en wat dit is heel on-Duits, eigenlijk heel digitaal georganiseerd. Wat is er on-Duits aan? Nou ja, in Duitsland staat natuurlijk ook bekend om zijn bargeld, hè, zijn losgeld. En dat de digitalisering ook niet zo vlot loopt als in andere landen. Maar je zou bijna denken dat iedereen €200 gewoon toegestuurd zou krijgen. Dat zou in Duitsland zomaar kunnen. Voor dit project is het wel goed digitaal georganiseerd, zeggen ze zelf. Dus ze hebben een website opgericht en dat noemen ze eigenlijk een culturele marktplaats. Dus op die website kunnen culturele aanbieders, want de voorwaarde is dus wel dat het lokale instellingen moeten zijn, of concertzalen of boekhandels, die mogen op die website hun aanbiedingen doen van dit kun je doen van het geld, kom naar ons. Ja. En die jongeren, wat die moeten doen om het te verzilveren, is eigenlijk bewijzen met een paspoort dat zij echt 18 jaar worden dit jaar. En dan is het gewoon €200 cash eigenlijk. En dat mogen ze dus uitgeven op die marktplaats. Ja, maar is het en wat staat er op die marktplaats? Is dat high en low culture? Het is alles. En dat is, vind ik ook wel tof aan dit Duitse project, is dat de minister die dit heeft georganiseerd heeft gezegd, ik wil geen pedagogische voorschriften geven. Nee. Dus ik wil niet zeggen van je mag niet dat ermee doen of je moet het in zoveel keren uitgeven, niet in één keer. De jongeren mogen bij wijze van spreken het in één keer aan een concert uitgeven voor Harry Styles bijvoorbeeld, of Beyoncé, dat mag. Ja. Maar ze mogen er ook 10 boeken van kopen. Of ze mogen er ook... Maar ze kunnen ook, daarmee zeg ik waarschijnlijk iets over Slakers, maar ze mogen ook 2 keer voor €100 naar Slakerfestival. Absoluut. Ja, in dat opzicht krijgen ze heel veel vrijheid. En ook krijgen zij echt de verantwoordelijkheid over waar ze het aan uit gaan geven, wat ze ermee doen. Ja, maar ze geven dus geen enkele restrictie. Waarom doen ze dat niet? Nou, de restrictie is wel dat het bijvoorbeeld niet aan streamingsdiensten uitgegeven mag worden. Hè. Dus niet aan een Netflix-abonnement, niet aan een Spotify-abonnement. Ik noem maar zomaar wat dingen. Ja. En dat is ook heel erg bedoeld omdat die jongeren hebben natuurlijk in die coronajaren heel erg thuis gezeten. Hè. Ja. En in die, eigenlijk hebben we ook met z'n allen een beetje geleerd dat cultuur ook wel thuis kan. En zij willen die jongeren juist nu de deur uit krijgen. Van ga het eens live beleven. Want dat zijn dingen die je bijblijven, die je inspireren, waar je anderen tegenkomt. Dus dat is vinden ze in Duitsland heel belangrijk. Echt, de cultuur staat daar, is daar hoog in het vaandel. Zeker, want van theater is altijd bekend daar word je mee opgevoed met theater. In Nederland is een soort luxe product. Maar in Duitsland krijg je er les in en moet je er naartoe. En noem maar op. De zalen zitten ook veel voller vaak. De zalen zitten voller, maar die hebben in Duitsland zijn de lockdowns ook wel langer en strenger geweest dan in Nederland. Dus die zalen hebben het echt heel zwaar gehad. Hebben gewoon eigenlijk in totaal miljarden verloren. En nu is het natuurlijk na corona. En nu kan het publiek weer komen. En wat eigenlijk blijkt is dat die zalen niet vol zitten. Dus lang niet alle zalen. Er zitten natuurlijk de highlights worden wel verkopen wel uit, zeg maar. Maar lang niet alle zalen zitten vol. En dat heeft denk ik ook te maken, ik las ook een onderzoek dat ook te maken heeft met de sociale ongelijkheid die corona heeft vergroot. Dus de mensen die weinig naar cultuur gingen, die komen er nu helemaal niet meer. Nee. Dus de kloof is groter geworden. Dus ja. Ook onder jongeren. Ja. Klopt het dat dit in Frankrijk ook al gedaan of geprobeerd is? Ja, klopt. Deze pas is naar Frans voorbeeld. Afgelopen jaar hebben jongeren in Frankrijk ook een bedrag gekregen. Trouwens een hoger bedrag. En ook in Spanje, ook in Italië. Dus in dat opzicht is het geen Duitse uitvinding. Maar de Duitsers hebben enorm samengewerkt met de Fransen. Want die hadden dus al resultaten. Wat ik heel erg leuk vond en opvallend vond aan de resultaten is dat daar 80% van het tegoed is besteed aan boeken. Nou, dat vond ik best opvallend. Zeker. En vooral aan Japanse comics, dus van de manga-boeken. Die scene heeft een enorme opleving gemaakt. In Frankrijk. Dus nou ja, dat zijn best opvallende uitkomsten. Ja, en in Duitsland is het natuurlijk nog maar zien wat die jongeren ermee gaan doen. Ja, ja. Ik moest zelf een beetje aan de CEP-tijd denken, ja, passen. Ja. Die ik altijd gebruikte, waar ik altijd heel blij mee. Die bestaan nog steeds, volgens mij. Ja, maar dat gevoel van besteed maar tijd aan cultuur. En dus ook geld in dit geval. Ja, maar er is dus ook wel kritiek op. Want nu krijgen dus de 18-jarigen krijgen deze pas. En nou ja, hoe zit het dan met de 19-jarigen en 17-jarigen? Zijn net zo goed dus door corona getroffen. Ja. Nou ja, de minister die dit heeft opgezet, dat is trouwens ook wel een leuk verhaal. Want dit is echt een progressieve regering, hè, die in Duitsland nu aan de macht is, zeg maar. En deze minister, Claudia Roth, is ook een oud manager van een Duitse rockband geweest. Dus die heeft echt hart voor de zaak. Die ziet deze pas ook als haar persoonlijke missie. Ik ga me er even niet aan wagen, want okay. Duitse bandnamen, dat is altijd... Rammstein, dacht ik. Einstürzende Neubauten. Tonsteiner Schreiber heet het, geloof ik. Okay. Maar ja. Het is altijd ingewikkeld, Duitse bandnamen op een of andere manier. Maar die heeft een link met cultuur in ieder geval. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja. Dus die maken zich hier echt hard voor. Ja. Ja. Een goed plan. Dankjewel. Lin Stroh van het Duitsland. Ja, je zou eigenlijk nog een Duits muziekje uitkiezen. Maar het probleem is dat we net, zonder dat wij het wisten, kregen we muziek in ons maag gesplitst van buitenaf. Helaas. Waardoor de tijd daar nu voor om is. Mag ik nog wel een tip geven? Ja, geef het dan tip. Zonder het liedje. Ja? Nou ja, kijk, als je €200 krijgt als je 18 bent. Nou, ik zou naar een concert gaan van Gisbert zu Kniphausen, heet de man. Dat is een echte naam. Het is een super typische singer-songwriter. Man met een gitaar die gewoon hele mooie melancholische liedjes maakt. Kniphausen. Ja, zu Kniphausen. Dankjewel. Alsjeblieft. Van ballenjongens tot sparringpartner van tennister Venus Williams op het grastoernooi in Rosmalen. En toen werd het nog beter toen hij hoorde dat hij een wildcard kreeg. Als een 17-jarige mocht hij gaan starten op het toernooi dat praktisch in zijn achtertuin ligt. En dat is gunstig, want de banen zijn van gras. En vanavond zit hij hier gewoon in de studio. Tennisser Noah Gabriel. Ik zei Gabriel aan het begin van de uitzending, maar dat is Pieter Gabriel. Jij bent gewoon Gabriel. Ja. Met een harde G. Ja, dat is een ongelooflijk verhaal eigenlijk. Hè? Venus Williams in het land. Die heeft 5 keer Wimbledon gewonnen bij de vrouwen. Ja. En die is 42 en zegt, ik ga toch weer eens wat even tennissen. Kiest Rosmalen uit. En jij moet met haar sparren. Dat betekent dat je eigenlijk met haar traint. Ja. Hoe komt die tot stand? Ja, ik was eigenlijk vorig jaar ook al hitting partner. En, hitting partner, dat klinkt wel beter dan sparren. Ja, zo noemen we dat. En vlak voor het toernooi werd ik daar weer voor gevraagd. En een paar dagen later kreeg ik de aanvraag of dat ik met Williams wou trainen. Ja. Wat natuurlijk onwijs vet was om al te doen. Ja. En dan krijg je een tijdstip door. Dan zeggen ze, kom om 11 uur naar baan 4. Ik zeg maar even wat. En dan is zie je haar daar pas voor het eerst? Of ontmoet je elkaar ergens in een lounge? Bespreekt ze dingen met je door? Ja, ik krijg dan van het management van het toernooi krijg ik door waar ik moet zijn. En dan kom ik haar of in de warming-up ruimte en bij de fitness al tegen. Of op de baan pas. Ja. En dan ontmoeten we elkaar en dan gaan we de baan op. En wat bespreek je dan vooraf met elkaar? Vaak hoor ik dan van de coach van tevoren wat we gaan doen. En voor de rest, ja, je leert elkaar een beetje kennen en gaat dan de baan op. Gaat trainen. En in welk opzicht heb je haar leren kennen? Wat voor vrouw vind je haar nu? Nou ja, het is een grote vrouw. Tijdens de training wordt er niet heel veel gepraat. Wordt er vooral getennist. Dus met Williams heb ik nog niet heel veel kunnen praten. Maar ze straalt wel een hoop uit. Ja, maar je mag wel met haar praten. Het is niet zo dat een manager zegt, je mag niks tegen haar zeggen. Nee, het is gewoon op de baan behandelen we iedereen hetzelfde. Ja. En ja, praat ze ook terug. En aan het eind van de training vraag je af en toe nog wat. En vraag je om tips. En... ja, oh, heb je tips? Wat heb je voor een tip gevraagd aan haar? Ja, aan haar specifiek niet zoveel. Omdat ze heel gefocust was op dat moment. Ook toen we nog wat games gingen spelen. Maar ja, vaak ook met andere spelers. Dan overleg je ook wel eens met coaches. En die hebben natuurlijk heel veel ervaring. En dat is, daar wil je natuurlijk een graantje van meepikken. En maar ben je dan ook, kijk, je speelt tegen iemand, dat wil je ook goed doen. Je bent er voor haar, maar het wordt ook een beetje een wedstrijdje tussen jullie. Denk je dan ook, ik ram gewoon veelvuldig op haar backhand, want er is ze niet zo goed in? Bijvoorbeeld? Nou ja, uiteindelijk vertelt de coach wat ze willen zien qua oefeningen. Oké, okay, daar moet je wel op slaan dus, op bepaalde dingen. Ja, wat was dat in haar geval? Het is niet specifiek een slag. Het zijn meestal gewoon de oefeningen die ze aangeven. Maar ik heb ook gewoon games en een soort oefenpotje tegen haar mogen spelen waarbij alles mag. Ja. En dan ga je natuurlijk kijken waar de zwakke punten liggen. En toen zijn jullie voluit gegaan even. Ja. Is dat dan één set die je speelt met elkaar? Ik heb iets korter dan een hele set gespeeld tegen haar. En heb je een zwakke plek gevonden tijdens het spelen? Ja, ze kan voor een dame onwijs uitslaan. Het lopen, ze is natuurlijk al wat ouder. Dus het loopvermogen is ondertussen wel wat minder geworden. Ja. Dus ik probeerde daar wat meer aan het lopen te krijgen. Ja. Dat heb je goed gedaan en goed gezien. Ik zat vanmiddag heel even op mijn telefoon te kijken. Ik zag die wedstrijd. De eerste set won zijn, want ze moesten de wedstrijd spelen. Ja. Dan won ze met 6-3, geloof ik. Toen stond ze met 4-2 voor het tweede set. En toen ging het mis, met name vanwege dat lopen leek. Het leek of ze moe werd. Ja, ja. Was je erbij bij die wedstrijd? Ja, ik heb een groot gedeelte gezien. Ik heb de laatste set helaas niet gezien. Maar ik denk ook dat de tegenstander die gaat ook naar een oplossing zoeken. En als dat eenmaal gevonden is dat zij meer moeite heeft met lopen, dan krijgt ze het heel lastig, Venus. Ja, want ze heeft uiteindelijk volgens mij in 3 sets die partij verloren. Ja, helaas. En, nou goed, maar toen was jouw week is eigenlijk nog niet voorbij. Want je hebt dit al eerder gedaan. Je hebt ook voor Medvedev, die ook wel voormalig nummer 1 is. Bij de mannen heb je moeten sparren. Ja. Dus wat zeg ik? Hitting Partner heet het, hè, geloof ja, ik. Hè? Ja, vorig jaar Hitting Partner. En heb je dat nu nog meer van dat soort namen? De komende dagen? Komende dagen, ja, het is nog niet gepland allemaal. Ik heb dit jaar ook zelf mee mogen doen. Ja, want daar wou ik naartoe. Jij hebt, los van dit werk, heb jij een wildcard gekregen. Ja, dat was echt een onwijze verrassing. Dat was heel vet om een debuut op het ATP-toernooi te mogen maken. Dat kwam ook als een verrassing, want ik hoorde het pas de dag van tevoren. Ja. Dus ik hoorde het ook vlak voordat ik met Venus op de baan ging. Dus dat zorgde nog voor wat extra spanning. Ja. Maar het was onwijs vet om te doen. Je hebt hem vandaag of gisteren gespeeld? Zaterdag. Oh, zaterdag al. En? Ja. Ik heb wel helaas verloren. Maar het was een hele nieuwe ervaring. Ja. Het was heel erg wennen aan de hele setting. Maar... Want wat was het dan moeilijk? Gewoon het gras, dat weet je wel. Dat is niks nieuws. En dit ligt in de buurt bij je huis. Maar was die tegenstander heel goed? Wie was het eigenlijk? Ja, de tegenstander was Berankis, voormalig top 50 speler. Ja, 32 jaar oud, heeft een heel hoop meer ervaring dan ik. Voor mij was het mijn eerste wedstrijd op gras. En ben je van de baan afgeslagen? Ik ben qua stand misschien wel, maar uiteindelijk kwam het dichter bij elkaar dan de stand zou zeggen. Ja, want het gaat bij Rosmalen. Wat wordt er nu over jou gezegd? Want je speelt met Medvedev, je speelt met Venus. Je hebt nu een wildcard gehad en gespeeld. Wat wordt er nu over jouw kwaliteiten gezegd? Ja, ik heb van verschillende spelers te horen gekregen dat ik het. Ja, dat is misschien lastig om over jezelf te zeggen, maar, toch wel aardig deed. Ja, en er was superveel Nederlands publiek bij, wat natuurlijk geweldig was. Kortom, je hebt was. Complimenten gehad. Je gaat gewoon, je gaat volgens mij, je hoort morgen of je geslaagd bent voor de HAVO. En dan trek je de wereld van tennis in. Ja, dat is de bedoeling. Ik hoop dat ik morgen geslaagd ben en dan kan ik fulltime voor tennis gaan. Ik ga je heel veel succes wensen. We spraken met Noah Gabriel. Morgen zit hier op deze plek Shaila Sitalsingh en ik wens u nog een hele fijne goede nacht. Ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik wil een